lately, lagi ko siyang kinakanta sa mga kasal. Kasi tuwing kinakanta ko siya, feeling ko nai-inlove ako ng nai-inlove. Ulit sa asawa ko, but hindi lang sa asawa ko, kundi sa music itself, with the song itself. This is Elvis Presley.